الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغت واحدة وستين إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بالتعدون، فإذا بلغت 21 إلى 20 أو 100 ففيها فرقتان كرفقة الجمل. تو نصاب پڑھ رہے تھے آپ، اونٹ کی زکات میں نصاب کیا ہے اور کس میں کتنا دینا پڑے گا، تو آگے بتایا اس کے بعد کہ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى 75، جب 60 سے اوپر ہو جائے، 61 سے لے کر کے 75 تک، تو اس میں ایک جزعہ دینا پڑے گا. تو جزعہ وہ اونٹ جس کی عمر 4 سال مکمل ہو چکی ہو اور 5ویں میں داخل ہو جائے، اسے جزعہ کہا جاتا ہے، جس کے دانت گر جاتے ہیں. فائدہ جب اس کے بعد اس سے اوپر ہو، 76 سے لے کر کے 90 تک، جسے 15-15 کے حساب چل رہا ہے، تو اس میں اب جزا سے اوپر نہیں دینا ہے. جزا سے آگے بڑھے گا تو اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی. اب کیا ہو جائے گا، اب دھیرے دھیرے ہاں اس میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو اب 76 سے لے کر کے 90 تک اب 2 بنتے لبون دینے پڑیں گے. 76 سے لے کر 90 تک 2 بنتے لبون دینے پڑیں گے. جب اس کے بعد 91 سے لے کر کے 120 تک کتنا دینا پڑے گا، 91 سے لے کر کے 120 تک 2 حقہ دینا پڑے گا. تو پہلے بکری سے زکات ہوتی ہے، جب بکری مکمل ہو جائے 24 تک، تو اس کے بعد اونٹ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی اور 4 سال کی زکات ہوتی ہے. جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد 2 بنتے لبون، اور اس کے آگے بڑھے تو 2 حقہ، یہاں تک زکات چلتی ہے. اس کے بعد جب 120 سے آگے بڑھ جائیں کسی کے اونٹ، بہت بڑا ریوڑ کسی کا ہے اور 120 سے آگے بڑھ جائیں، تو پرانا حساب ختم، پرانا حساب سارا سب ختم، کچھ اس کا اعتبار نہیں، باقی نیا حساب چلے گا. تو اس کے بارے میں فرمایا ففی کل 40 بنت لبون، ہر 40 میں 1 بنت لبون اور ہر 50 میں 1 حقہ. کسی کے پاس 150 اونٹ ہیں، کتنا دینا پڑے گا، 3 حقہ دینا پڑے گا. کسی کے پاس 140 اونٹ ہیں، کتنا دینا پڑے گا، 2 حقہ اور 1 بنت لبون دینا پڑے گا. کسی کے پاس 130 ہیں تو کتنا بنے گا، 40 اور 40 80، اور 80 اور 50 130، کتنا دینا پڑے گا، 2 بنتے لبون اور 1 حقہ دینا پڑے گا. یعنی پرانا والا حساب بالکل ختم، اب نیا حساب شروع ہوگا. آپ دیکھیں گے کتنا 40 بن رہا ہے اور کتنا 50 بن رہا ہے، اسی حساب نکالیں گے. ہر 40 میں 1 بنتے لبون دینا پڑے گا اور ہر 50 میں 1 حقہ دینا پڑے گا. کسی کے پاس 200 اونٹ ہے تو کتنا دے دیجیے، 4 حقہ زکات میں نکال دیجیے. ومن لم يكن معه الا اربعه من الابل فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربها. کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں، کتنی زکات دینا پڑے گی، زکات نہیں دینا، آپ چاہیں آپ کی مرضی ہے، 1 بکری دے دیجیے آپ، لیکن زکات آپ پر واجب نہیں ہے. کسی کے پاس اگر 5 اونٹ ہو جائے تب 1 بکری ہے اس کے پاس. تو اصل یہ محل استدلال اب آ رہا ہے جس کا باب صرف تھے زکات الغنم کا باب تھا، تو بکریوں کی جہاں کا مسئلہ بھیڑ ہیں بکریاں ان کی زکات کا، تو وہ جو سائمہ ہوں، سائمہ یعنی جی ہاں جو میدان میں چھوڑ دیا آپ چر رہی ہیں، الگ سے آپ کو گھاس لا کر کے دانا لا کے نہیں کھلانا پڑتا ہے. اگر آپ گھر میں بکری پالے ہوئے ہیں اس سے چارہ کھلاتے ہیں تو اس میں زکات ہے، اس میں نہیں زکات. جو بکریاں آپ چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں اپنا چرتی ہیں، پیٹ بھر لیتی ہیں، ان کے اندر زکات ہے. گھر میں اگر بھوسا کھلاتے ہیں، آپ چارہ کھلاتے ہیں، گھاس بو رکھیا میں کاٹ کر کھلاتے ہیں، گھر پہ کھلاتے ہیں، تو ان سب کے اس میں زکات نہیں ہے. تو جو سائمہ ہوں بکری اس میں زکات ہے. اذا کانت 40 الى 20، 40 سے لے کر کے 120 بکری اگر آپ کے پاس ہے تو کتنی زکات دینی ہے، 1 بکری زکات میں نکالنا ہے. تو جب 121 ہو جائے کتنا دینا ہے، 2 بکری، 200 ہو جائے 2 بکری، تو 121 سے لے کر کے 200 تک کتنی دینے پڑیں گی، 200 بکری دینے پڑیں گی. دو بکری خارج گر جائیں گی تو دو بکری جی ہاں. اگر دو سو سے زائد ہو جائے, دو سو ایک ہو گئی تو دو سو ایک سے لے کر تین سو تک کتنی دینا پڑیں گی؟ تین بکریاں دینا پڑیں گی. جب تین سو سے اوپر بڑھیں تو پھر اب حساب کیا ہوگا؟ ادھر کیا حساب ہوگا؟ آگے ہر سو میں ایک بکری. اگر کسی کے پاس تین سو ننانوے ہیں اور دو سو ایک, تین بکری, تو دو سو ایک سے لے کر کے کتنا تین سو ننانوے تک کتنی بکری ہو جائے گی؟ دو سو ایک سے لے کر کے تین سو ننانوے تک کتنی بکریاں ہوں گی؟ اس پورے وقت جو پورا ہے کل تعداد فاصلہ ہے کتنی بکریاں ہوں گی؟ تو اس لیے کہ شریعت نے دو سو ایک سے استعمال کیا کتنا تین کا کیا, دو سو زائد ہو تو تین دینا پڑے گی. اور اگر تین سو سے اوپر ہو گئی آپ کی تب نیا حساب شروع ہو گیا, ہر سو میں کتنی دینی ہے. تو جب تک چار سو پورا نہیں ہو جائے گا تب تک چار نہیں دینا ہے. جب چار سو مکمل ہو جائے تب کتنی دینی ہے آپ کو؟ چار دینی ہے. اگر تین سو پچاس کسی کے پاس کتنی دینی ہے؟ تین. تو گئے کہ دو سو سے بڑھے اور جب تک چار سو نہ پہنچ جائے تب تک آپ کو کتنی دینی ہے؟ تین ہی دینی. کیا جی؟ اس لیے یہاں تک الگ حساب چلا ہے, یہاں جو حساب چلا ہے وہ الگ ہے, شریعت نے مقرر کر رکھا ہے. جب اس سے آگے بڑھیں گے آپ تب حساب اب تبدیل ہو جاتا ہے. اب بالکل نیا ہے, جیسے زیادہ ہو گئی تو زیادہ ہو تو اس کا حساب الگ ہوتا ہے. فإذا زاد ثلاث مئة ففي كل مئة شاة, فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة. چالیس سے اگر ایک بھی کم ہے تو اس میں زکات نہیں. إلا أن يشاء ربها, دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. وفي الرقة ربع العشر, وفي الرقة, چاندی کے اندر ربع العشر ہے, چاندی کے اندر ربع العشر, عشر کا چوتھائی. تو عشر چالیس کا عشر کتنا ہوتا ہے؟ چالیس کا عشر دس ہوتا ہے. چالیس کا دسواں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈھائی پرسینٹ. چالیس کا دسواں کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ چار. اور اس کے بعد اس کا روب کتنا ہوگا؟ ایک. جسے کہتے ہیں روب اور دسواں نکالیے, پھر دسویں کو کیا کیجیے آپ؟ اس کی چوتھائی کیجیے آپ. تو چالیس میں کتنا ہو جائے گا؟ اس طرح سے ایک ہو گیا. کہ چالیس میں کتنا نکالنا ہے؟ ایک نکالنا ہے آپ. چالیس میں ایک, اور اسی میں دو, اور سو میں ڈھائی ہو گیا بھائی. اسی کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ڈھائی. تو چاندی کے اندر ربع العشر نکالنا پڑے گا. کسی بھی چیز کا آپ عشر نکال لیجئے, اس کے بعد اس کا کتنا نکال لیجئے؟ چوتھائی. سو کا عشر کتنا ہو گیا؟ سو کا عشر تین. سو کا عشر کتنا ہوا؟ ڈھائی. کیوں ڈھائی بھائی مجھے پڑا؟ سو کا عشر کتنا ہوگا؟ دس ہوگا. اور دس کا ربع کتنا ہوگا؟ ڈھائی. اسی کا کیا ربع العشر دینا پڑے گا اس کے اندر. فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. اگر کسی کے پاس ایک سو نبے درہم ہے, زکات نہیں اس کے اندر, دینا چاہے کوئی تو دے سکتا ہے. باب لا يؤخذ في الصدقة غريمة ولا ذات عوان ولا قيس إلا ما شاء المصدق. تو زکات نکالنا ہے آپ کو, زکات کے اندر جو میانہ مال ہو درمیانی قسم کا وہ نکالیں گے آپ, نہ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا کیا مصدق وصول کرے, اور نہ ہی آپ گھٹیا مال دے دیں زکات کے اندر. تو لا يؤخذ في الصدقة غريمة, کوئی بوڑھا جانور دے دیں آپ, بکری دینی ہے آپ کو زکات میں, تو دیکھیں کوئی بوڑھی سی بکری ہے وہ لا کر کے آپ دے دیں, نہیں قبول کریں گے اس کو. ولا ذات عوار, کوئی عیب دار جانور ہے, سینگ ٹوٹی ہوئی ہے, پاؤں ٹوٹا ہوا لنگڑا ہے, دے دو زکات میں, اسی کو نکال دو, نہیں قبول ہے وہ. ولا تیسو, اسی طرح سے کوئی اڈوا بکرا ہے وہ بھی زکات میں نہیں دے سکتے. الا ما شاء المصدق, الا کی جو صدقہ وصول کرنے والا ہے, کوئی بات نہیں لاؤ دے دو, کوئی بات نہیں لائے دے دیجئے. تو اگر وہ کہہ رہا, پھر دوسری بات ہے کہ اپنی طرف سے ایسا مال جس کو آپ کم تر سمجھتے ہوں زکات میں آپ کو نہیں نکالنا ہے. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ الأعناق في الصدقة. أعناق سے پہلے آ چکا ہے بکری کا جو مادہ بچہ ہوتا ہے پٹیا اسے کہا جاتا ہے أعناق. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال ابو بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فاعرفت انه الحق. تو اس سے پہلے روایت آ چکی ہے، اس سے معلوم ہوا عناق بھی زکات میں دی جا سکتی ہے. عناق پیدائش سے لے کر کے سال بھر تک کے بچے کو جو مادہ اسے عناق کہا جاتا ہے، تو عناق بھی اس سے معلوم ہوا زکات میں دینا صحیح اور درست ہے. باب لا تؤخذ کرائم واموال الناس في الصدقه. تو ایک طرف جہاں صدقہ دینے والا زکات دینے والا خراب مال نہیں دے گا، وہیں صدقہ وصول کرنے والا بھی جو ہوگا وہ اچھا اچھا مال نہیں چھانٹے گا، سب سے اچھا جو بکرا ہو سب سے اچھا جو اونٹ ہو وہ نہیں چھانٹنا اس کو. لا تؤخذ کرائم واموال الناس، لوگوں کے جو عمدہ نفیس قسم کے مال ہوتے ہیں وہ زکات میں نہیں دیے جائیں گے. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عبدوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتبقى كرائم أموال الناس. وتبقى كرائم أموال الناس، لوگوں کے جو قریب نفیس مال ہیں ان سے احتیاط کرنا، بچنا ان سے. باب ليس فيما دون خمس زوج صدقته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه، وليس فيما دون خمس اواق من البرد صدقه، وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقه. باب زكاه البقر. وقال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها قوام ويقال جوام يجأرون يقرون أصواتهم كما تجأر البقرة. یہاں پر حکم ذکر کیا گیا ہے گائے کی زکات کا، گائے کے اندر بھی زکات ہوتی ہے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرفوعا لأعرفن، میں دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا ما جاء اللہ رجل ببقرة. ماں مستریہ ہے مجی کے معنی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کسی آدمی کے گائے کے ساتھ جانے کو. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس رہبر صاحب کیا لے جائے گا گائے لے کر کے جائے گا، میں دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا. تو لأعرفن ما جاء اللہ رجل ببقرة، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی شخص کے گائے کو لے کر جانے کو میں پہچان جاؤں گا دیکھتے ہی. لا اخوار کہ وہ گائے جو ہوگی آواز نکال رہی ہوگی. ایک روایت میں ہے لہا جوار، جوار کے معنی وہ آواز اپنی بلند کر رہی ہوگی، میں دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا. یہ تھا دنیا کے اندر ان کے پاس گائیں تھی اور اس کی زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے. یا ایک روایت میں لا عارفنہ، خبردار دیکھوں نہ کسی کو میں. لا عارفنہ کے معنی کسی کو دیکھوں میں، نہ میں دیکھوں اس حالت میں کہ وہ گائے لے کر کے وہاں پر آئے زکات نہیں دی تھی اس لیے. تو لا عارفنہ یہ اور لا عارفنہ کہ میں خبردار کسی کو نہ دیکھوں اس حالت میں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آئے اور اس کے ساتھ گائے ہو جس کی اس نے کوئی زکات نہیں دی ہوگی اور وہ گائے چلا رہی ہوگی. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه، تفرؤه بأخفافها وتنتحه بقرونها كلما جازت عليه أخرى ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. تو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، کیا سیغا تھا اس میں شک ہے راوی کو، کہ ما من رجل تکون له ابل، کوئی بھی آدمی ہے جس کے پاس کی اونٹ ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، اور جو ان کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، ان کو قیامت کے دن جانوروں کو لایا جائے گا، آدم ما تکون، دنیا میں جب سب سے بڑے جس حالت میں تھے جس دن، اس حالت میں لایا جائے گا، اور سب سے موٹے تگڑے جس وقت تھے اس حالت میں لایا جائے گا ان کو، تطعہ بأخفافها، اونٹ جو ہوگا اپنے خف سے رو دے گا، تنتعہ بقرونها، اور گائے اور یہ بکریاں اسے سینگوں سے ماریں گی، اور اسی طرح سے چلتا رہے گا ریوڑ اس کا، کلما جادت علیہ اخراہا، جب ریوڑ بورا اس کا ہے اس کو روکتے ہوئے جا رہا، سینگ مارتے ہوئے جا رہا، پاؤں سے روکتے ہوئے جا رہا، جب آگے والا نکل کے پھر گھوم کر کے ایسے آئے گا، جب پیچھے والا عبور کر جائے گا اس کو دوبارہ گھوم کر آگے والا پھر آ جائے گا، ایسے چکر چلتا رہے گا، روتے رہے گا صرف، کہا کلما جادت علیہ اخراہا، جب اس کا ریوڑ کا آخری حصہ جب پار کر جائے گا، عبور کر جائے گا اس کو، ردت علیہ اولاہا، تو آگے والا پھر لوٹا دیا جائے گا اس پر، اور اس طرح چلتا رہے گا، حتی یقضا بین الناس، یہاں تک کہ سارے انسانوں درمیان جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک وہاں پر محشر میں اس طرح سے لوگ دیکھتے ہی پہچان جائے دور سے صاحب دنیا میں کیا کیا اپنا انجام دے کر کیا ہے، تو محشر کا جو میدان ہوگا وہاں پر ہر ایک کی اپنی اپنی علامتیں ہوں گی سر، دور سے دیکھ کر کے لوگ پہچان جائیں گے کہ دنیا میں کیا کرتے تھے، تو آج تو کوئی نہیں جان پاتا ہوں سر دنیا میں کیا کیا لوگ کر لیتے ہیں، چپکے چپکے ان کو دھوکہ دے دیا، ان کو دھوکہ دے دیا، یہاں زکات نہیں دی، وہاں نے کیا، اور جو قیامت کے دن استاد بھی وہیں ہوگا اور ہاں شاگرد وہیں ہوگا، سب وہیں ہوں گے مولانا صاحب، اور نوکر بھی وہیں ہوگا اور مالک بھی وہیں ہوگا، سب ایک جگہ ہوں گے، اور جو کام چپکے سے کیا تھا جان کے سارا وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوگا، سب کو بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو یہاں پر آدمی تو بچ جاتا ہے کس طرح سے، لیکن وہاں کی رسوائی سب اولین و آخرین سبھی وہاں پر ہوں گے، اور سب کے سامنے یہ سارے اعمال انجام دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔